شاهد المعسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من عم لو كشنيان سرا خبري أتري بالله در بلاستيكي تمانشو باندې لوبي ولې کېده تا په چیر ماشومان چې دي هغه نانځه کې لوبي او د بلاستيکي تمانشو لوبي کې زه مجاهد زه نظر جهاد لپاره ټرین کوم ته مونځ کې څه وخت مونځ تاسو د خلافت مجاهدینو نه خوشحاله استئ ماشاءالله ماشاءالله تا د کلمې یاده ده لا اله الا الله محمد رسول الله كن بخير رجال الفاسد دو خلافت غاك پا دي خبرونه كي دو خراسان دو مختلف اسمو لكوشنانو سرا خبري اتري كوي لكوشنانو سرا خبري اتري قتهم من عمينا مثقوبة الصفحات كالغربال أسد أباة يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين مليك زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم ثار الشباب اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا خلافات غا گراڈیو قدر من اوریدون کو ستڑی مشی درن اوریدون کو ما شومان سره خبره تری خبرونه دا نن هم را سره دا خراسان ولایت یو تنکه گلاله کچنه ناست ته دا دولانو می او دلتنو خو خوشاله ده خپل پتندی خدا او نو قواری نور خوټیږي نور په دغه څیره کې له لرې نه خندا ځلیږي دی نو په دغه تورو غرونو کې او د خلافت په دې سنګرونو کې ډېر د خوښۍ احساس کوي دی د دغه د دې ژوند نو دلته د توپونو په درزار او د جیټ او چورلګو په بمبار کې تیریږي خو څه تاثیر پرې نه کوي نو وجه یې همدا ده چې دی د یو مجاهد زوی دی او دا نو په داسې فکر او روحیه روزل شوی ده چې لله الحمد په آینده کې به په راتلونکي کې به دغه د جهاد د اغزنې لارې یو داسې ګل وي چې ټول اسلامي امت به پرې وویاړي نو دې سره خبرې اترې کوو او وبګورو چې دا په کومه روحیه روزل شوی دی او څه تمه ترې کېدای شي دا دوله ستړی مشي ندولت څنګه دلته خوشحاله کې خفه یې الحمدلله خوشحاله یې او دلته څنګه راغلی یې د خلافت لپاره مهاجر شوی او هجرت ولې کړی دی څه دپاره دې هجرت کړی دی د جهاد لپاره ماشاءالله د جهاد لپاره ښه او د کوم ځای نه مو هجرت کړی دی د لوګر نه ماشاءالله لوګر ولایت نه او لاره کې چې راتلی سختي او مشکلات خو نه وو نه الحمدلله خرا ورسیدې الحمدلله ها اول ته لوګر کې استاسو کله چې هغه خزه او کدا خزه دلته خوشاله کلته خوشاله وي دلته خوشاله الحمدلله دلته ولې خوشاله دلته خلافات قائم شوه ده خلافات قائم شوه شریعت ده کنه دلته مو مجاهدین ګورو خوشاله دي یلا دین نافذیږي ماشاءالله یلا دین نافذیږي خوشاله دي مجاهدین ګوري درته وای کنه چې ته خو سبق وای کنه او الحمدلله سبق او روزانه سبق ته دي او نور ماشومان سبقونو ته راځي او دلته خو نو مختلف ماشومان دي کنه د هرې ژبې ماشومان شته تاسو سره په ژبه پوهیږي که نه هغوی سره ته لوبیږي تا خوشحاله یې ورسره دا راته ووایه دادولا که نه چې په مدرسه کې دې څه شی یاد کړي تر اوسه سورتونه مې یاد کړي ماشاءالله سورتونه دې یاد کړي نو ته اوس اورېدونکو ته یو سورت تلاوت کړه که نه چې دوی واوري چې دلته الحمدلله مدرسې فعال دي او استادان په پوره هڅه دوی سره خواري کوي او د الله عظیم کتاب ورته یادوي همداراز نور کتابونه ورته وایي نو دادولانا به یو سورت واورو دادولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شكرا جزاك الله لير ولا لير بزر بوري ودادو لا تر دوي گنشي دلته دا دزي کی او دا بمبار کی او دا درز درز جوړ دے یری گه خونه نه نسره دت شوی او ته چې ستر شې زلمه شې څه وکي جهاد وکم ماشاءالله جهاد وکي او د چا په خلاف و جهاد کې څوک وژني مرتدین د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت ماشاءالله ماشاءالله او د دوی بالداران باداران چې کوم دي دا کافر نه دي امریکایان او فرانسویان او روسان دوی سره هم جنگ کوي کنه انشاء الله ماشاءالله او ته لوګ تاسو چې کله لوبه کوي کنه په څه شي باندې لوبه کوي پلاستیکی توپانچو و ماشین ماشاءالله یعنی دینا اوس پا مدید توپانچو و دی ماشین و بانی اوز زن ترینگ که چی جهاد تماده شین چلونه یاد کی نو تا دی کافر و تا چه اختار ورکی دی پاکستان مرتد نظام تا و دا افغانستان دی مرتد و قواه و تا دی تا چه ویل لری چی تا کل زلمه شد دوی سر با چک کسم کار که دو با دوی سر خود تایت جهاد کن ماشاءالله او دا نور ماشومان چې کوم دي کنه سمول ګری جدي تاسو چې سره کله خپل کلو بیګی هم دا جهاد لوبي کوي او د دې جنگ جګړو نه خیرې گئی نه نه ماشاءالله او دلته چې هغه څه چې لوګر کې وو دلته نشته دی یا تا نه پاتې شوی دی دلته او ورپسې ښه پیدا څه څه نشته دی نه دلته خوشاله یې ماشاءالله او کله خو داسې کلي ته زړه نه کېږي چې کاشکې زمونږ کلی ازاد شي د دې مرتدینو نه د تاغوتي مزدورانو نه ستاسو کلی ازاد شي او بېرته کلي له فاتح لاړ شي او همداسې سرلوړی لاړ شي داسې کله خو کله نه یادېږي چې همداسې په جنګ لاړ شي او دا خپل کلی د دې مرتدینو نه ازاد کړي او لاړ شي داسې خو د کله ارمان کړی نه دی ارمان دې کړی ته به دا غواړې چې ته به خپل کلی ازادې انشاءالله کنه یوازې به خپل کلی ازادې که ټوله نړۍ به د کفارو نه ازادې ټوله نړۍ به د چا نه ازادې د کفارو نه او ټوله نړۍ کې به څه شی راولې کوم قانون به راولې د الله دین ماشاءالله ښه ډېر ښه نو قدرمنو اورېدونکو تاسو د دادالله خبرې واورېدلې داسې نه ده چې دادالله د دغه خبرې موږ ښایو یا په مرکې په جریان کې ورته ښودل کېږي بلکې مستقیما دادالله همدغه احساسات دي په همدغه روحیه روزل شوی دی لله الحمد په همدغه روحیه ورته زده کړې ورکول کېږي او دادالله نو چې ستر شي زلمی شي نو داسې یو سرخندونکی اتل به ترې نه وځي چې نړۍ ته به نو د سر په کاسه کې اوبه ورکوي دغه کفري نړۍ ته او دادالله نو په اخره کې هغه ځوانان که نه چې ښار کې دي او د دې سنګرونو نه یېرېږي چې ولا دلته مرګ دی او دلته به بمبارونه کېږي او دلته ډزې دي او دلته ټولې دنیا کافر لګیا دي بس د خلافت مجاهدینو باندې جنګ شروع کړی دی که هغه د پاکستان حکومت دی که هغه د افغانستان حکومت دی که امریکا ده که روس دی او که څوک دی او که څوک دی او که همدا ډلې ټپلې دي دا ټول لګیا دي خلافت ته یو ځای شوي دي دلته جنګ جګړې کوي نو هغوی داسې فکر کوي چې دا ټول ختم شو دلته جنګونه کېږي نو دې ځوانانو ته ته څه وایې چې دلته خو تاسو ته هم دا اوسېږي وړوکې کوچنیان ګلالی دلته اوسېږي نه دې درز دروز نه یېرېږي نه دې جنګونه نه یېرېږي هغو ته څه وایې چې څنګه وکړي همالته ښارونو کې پاتې شي هماغه شان عیش او عشرت وکړي که نه دې سنګرونو ته راشي دلته دې راشي او خود جهاد دې وکړي الله دې دې نافذ کړي ټولې نړۍ کې ماشاءالله ډېره زیاته مننه دادالله قدرمنو اورېدونکو تاسو د کوچني دادالله خبرې واورېدلې او د دې احساسات مو واورېدل ماشومان سر خبره تر خبرونه هم دومره و بیا چې د یو بل ګلالي کوچني سر ستاسو درن خدمت تر زو تر غیم په لای زار راس پر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته احلامهم وكتاب ربي للانام تحاكموا وكتاب ربي للانام تحاكموا فيه الفلاح وفيه نصر حاسم زلزلت اركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم.